گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 532. این برنامه با همکاری اهدیه، محمودی خونساری و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از جواد معروفی. اشعار موزون از سعدی و آذر بیگدلی. اشعار متن برنامه از هلالی جغتایی، ابوالحسن ورزی، پژمان بختیاری. غزل آواز از عماد خراسانی، گوینده آذر پژوهش. برخیز تا نهیم سر خود به پای دوست، برخیز تا نهیم سر خود به پای دوست، جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست. حاشا که غیر دوست نشیند به چشم من، دیدن نمی توان دگری را به جای دوست. از دوست هر جفا که رسد جای منت است، زیرا که نیست هیچ وفا چون جفای دوست. با دوست آشنا شده بیگانه ام ز خلق، تا آشنای من نشود آشنای دوست. آن دل افروز که مهتاب شب تار من است، روشنی بخش دل و دیده بیدار من است. آن که در خانه من پرتو شادی ریزد، آفتابی است که در سایه دیوار من است. یادگاریست که از آن گنج محبت دارم، برق این عشق که در چشم گوهربار من است. ای خدا، با که توان گفت که با این همه درد این طبیب همه دلهاست که بیمار من است. خفته در چشم تو نازیست که من می دانم، نگهت دفتر رازیست که من می دانم. قصه ای را که به من طره کوتاه تو گفت، رشته عمر درازیست که من می دانم. نیازانه به ما می گذرد دوست، ولی سینه‌اش بحر نیازی است که من می دانم. گرچه در پای تو خاموش فتاد است ای شمع، سایه را سوز و گدازی است که من می دانم. اهل گردم دل دیوانه اگر بگذارد، نخورم می غم جانانه اگر بگذارد. گوشه ای گیرم و فارغ ز شر و شور شوم، حسرت گوشه میخانه اگر بگذارد. اهل گردم دل دیوانه اگر بگذارد، نخورم می غم جانانه اگر بگذارد. یا فارغ شر و شور شبم، حسرت گوشه میخانه اگر بگذاره جان. یا همدم پیمان شکنان هوس گردش پیمانه اگر بگذاره جانان. یا thank you. همچو زاهد همچو زاهد طلبم همچو زاهد طلبم صحبت حوران بهنج یاد آن نرگس مستانه عجب بگذارد یا امید منم یا دیگر از عرش شدن کار تو بگذنش اما چند گویی دل دیوانه اگر حضارم یار جان حدیدم نار امید من جان کردم نشوم همدم پیمان شکنان، هوس گردش پیمانه اگر بگذارد. شمع میخواست نسوزد کسی از آتش او، لیک پروانه دیوانه اگر بگذارد. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 532.